grills. My name. Tony z betonu. Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Dobry wieczór, minęła trzecia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Zapraszam na kolejne wydanie Dzikiej Karty w programie trzecim Polskiego Radia. To nasze majowe spotkanie. I dzisiaj, będąc zupełnie szczerą, postanowiłam nie szukać tematów, które posłużyłyby nam jako motywy przewodnie, ale po prostu zagrać to, czego słucham w danym momencie z największą przyjemnością. Zaczęliśmy od klasyka, bo tak też zwykle w swojej Dzikiej Karcie staram się na początku grać. Klasyka, który dobrze definiuje towarzyszący obecnie mi nastrój, ale także zgadza się z tym, jakie propozycje muzyczne pojawią się jeszcze dzisiaj w Dzikiej Karcie. Prince i nagranie Lady Cab Driver z płyty 1999, jedna z bardziej szalonych i sięgających w przeróżne odległe rejony muzyczne płyt Prince'a, przynajmniej w moim odbiorze, ale akurat na całe szczęście z Prince'em jest tak, że tylu ilu jest słuchaczy, tyle prawdopodobnie byłoby tych stanowisk i to chyba najlepsza rekomendacja dla tak wielkiego artysty. Ale będą też nowości, będą rzeczy, które trochę już zdążyły nam się dźwiękowo oswoić. To teraz James Rudy i funkowo-house'owa propozycja z takiego składankowego wydawnictwa ukierunkowanego na młodych brytyjskich twórców, Port Funk. Thank you. To nagranie jest zdecydowanie najbliższe klubowym brzmieniom ze wszystkich tych, które pojawią się jeszcze dzisiaj w Dzikiej Karcie. Warto chyba przysłuchać się uważniej temu artyście, czyli James Rudy, jeśli ktoś szykuje sobie na przykład wakacyjną playlistę, to myślę, że ten twórca miałby szansę się na niej znaleźć. Jeśli chodzi o płyty, które ukazały się na przestrzeni ostatnich tygodni, to ja mam jedną faworytkę. To jest Kali Uchis, zapowiadana już przeze mnie wcześniej. Być może część z Państwa tę płytę dobrze zna, ale jestem przekonana o tym, że nawet jeśli słuchaliście jej wiele razy, to nadal jesteśmy w tym etapie oswajania się z owym materiałem, że każdy kolejny też będzie należał do bardzo udanych. Absolutny faworyt na owym wydawnictwie Dead to Me. Just like Either way, looking at me through my peripheral vision, pretty baby, as I buy this empty rope. I'm just looking for something to do. After she was hungry, that she wanted to get food in. She said, nah, then she kissed me on my cheek. Next thing I know, she's feeling on me. And I was in the M-double-O-D. Then she said, park my car down the back street. W ogóle nieprzypadkowo po Kali Uchis i utworze Dead to Me z jej debiutanckiego albumu Isolation pojawił się Steve Lacy, ten jeszcze stosunkowo młody, ale już posiadający jakże ciekawą historię muzyczną basista, ale też multiinstrumentalista, który na początku 2017 roku wydał na przykład płytę Steve Lacy's Demo Tape. Ten czas późnowiosenny i wczesnoletni właściwie już jak dla nas, to jest doskonały moment, kiedy sięga się po brzmienia z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. W moim przypadku akurat neosoulowe i myślę, że Steve Lacy jest właśnie tą postacią, którą warto mieć na uwadze. Warto też uważnie przysłuchać się najnowszej płycie Janelle Monáe, Dirty Computer. Janelle Monáe i Don't Judge Me z płyty Dirty Computer. Może nie najłatwiejszej, ale naprawdę wartej uważnego przesłuchania. Tam Janelle Monáe nawiązuje do praktycznie wszystkich preferowanych przez nią gatunków muzycznych z hip-hopem, równie wyróżnionym. Zresztą naprawdę rapuje bardzo dobrze. A skoro jesteśmy przy bardziej hip-hopowych muzycznych wycieczkach, to teraz pora na inną panią. Mam nadzieję, niedługo popularniejszą. Natti Peluso i Esmeralda. Bueno, pues entonces dijimos que es como si se lo contase a alguien. Pues a ver, yo le cuento. Esto va así. Calentando il fera, cartago del numero, con frío en la espera y en el peón disparo. Te desacredito, no pienses que te vas a quedar en mi cama ablancaíto. Palabras bordeales, tus ritmos son esenciales. El mármol de la cocina fría, el canto de la sirena es mío, pa. Pantalones, campana, el broche sin botón y en el cuello una esmeralda. No, 29 céntimos el kilo, salta el contestador, el cuchillo no tiene filo. Arrítmico, tú eres hipnótico, niño, hace que mi rabia salga. Oh, hace que mi rabia salga, pa. Arrítmico, tú eres hipnótico, niño, hace que mi rabia salga. Es miércoles y tú marcas las caras, son los 80. Yo me pregunto para qué explicarte dónde vivo si tú eres mi casa. Para qué explicarte dónde vivo si tú eres mi casa, pa. Damn, listen that shit, man. Damn, listen that shit, man. Damn, listen that shit, man. Trzeba przyznać, że w 2018 roku nie mamy zbyt wielu okazji, żeby usłyszeć dobrze rozpracowany, taki głęboko basowy, trochę bardziej newbeatowy beat z nałożonymi na niego słowami, ale Natti Peluso bez wątpienia się to udało. To tak, żeby przetrawić sobie jeszcze jej umiejętności i podejście do tego utworu. Teraz pojawi się coś, co z wokalem nie ma nic wspólnego i w ogóle stawia na minimalizm dźwiękowy. Danny Wolfers wydał ponad 80 albumów pod różnymi pseudonimami. Prawdopodobnie najpopularniejszy to Legowelt. W dzikiej karcie programu Trzeciego Polskiego Radia Danny Wolfers i Prophecy Dusting. Roman Fliegel i Fatty Folders, płyta z 2011 roku. No wcale bym się nie zdziwiła, gdyby okazało się, że dla pokaźnego grona słuchaczy ta płyta jest już klasykiem. Ale nie o klasykach będziemy teraz rozmawiać, o tych nowych, zaskakujących muzycznych wydarzeniach na rodzimym rynku. Dzieje się naprawdę bardzo dużo. W różnych miejscach internetu można trafić na coraz to lepsze i bardziej skomplikowane muzycznie wydawnictwa. Tak też stało się w moim przypadku parę dni temu, kiedy trafiłam na Konieczność. To jest być może twórca, być może zespół. Informacje jak na razie nie są zbyt powszechne. Prawdopodobnie stacjonujący w tym momencie we Wrocławiu. I Konieczność wydała ostatnio bardzo dobrą płytę. Ta płyta zatytułowana jest Free Jazz i to jest bardzo przyjemny Free Jazz, o czym świadczy chociażby nagranie pod tytułem Hobby. Thank you. We'll be right back. Trochę niepokojących brzmień praktycznie na koniec dzisiejszej dzikiej karty. O tym, że niesamowicie dużo ciekawych projektów i muzyków jest w tym momencie na brytyjskiej młodej scenie jazzowej, miałam okazję opowiadać przy okazji naszej poprzedniej dzikiej karty, ale jeszcze dzisiaj w tej selekcji ulubionych w danym momencie wydawnictw Shabaka Hutchings i jego projekt Sons of Kemet to jest jeden z wielu zespołów, którym Shabaka jako saksofonista przewodzi. Ta płyta ukazała się pod koniec marca. Your Queen is a Raptail. Tak prowokacyjnie i zaczepnie postanowiono zatytułować swój album przez Sons of Kemet. To tak żegnając się już, zwalniamy. I trochę bardziej kosmicznie, ale też z mocnymi wschodnimi akcentami zagrają dla nas Makindu z utworem The Journey. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Marta Malinowska, życzę dobrej reszty nocy i również oczywiście udanej niedzieli. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Trójka.